Ja, ik Gappies, kom allemaal naar Tinder, Dome. Kom allemaal naar Tinder. Oh ja, Tinder, weet je daar iets van? Nee, Tinder Dome, ik organiseer binnenkort Tinder Dome. Maar op het NDSM. Oké. Het is op NDSM 27 juli, Tinder Dome. Kom allemaal. Ja, Tinder Dome, vertel daar eens. Radical Love Festival. Jij begint er toch over? Nee, we gaan het over Tinder Dome hebben. Ja, oké. Tinderdom, als het doorgaat. Oh, als, het doorgaat. Als de wereld er nog is. Oh, ja, de wereld overleeft alles, kan ik je vertellen. Internet niet, nee, maar internet, de wereld... Ja. Nee, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Maar vertel eens even, want ik zag dat, ik kwam dat tegen en ik denk, hé, wat is dat nou hier voor iets raars? Waar kwam je tegen dan? Op het Schoeneveld website natuurlijk. Zo, kijk ik wel eens. Staat. Ja, nee, 27 juli is dat. Ja. En het is een radicaal love festival en we organiseren dat eens in een paar maanden. Oh, en dan zijn er workshops. Gedaan, het thema is toxic. We hebben, oh ja, dat is een liedje of zo, toch? Van, ja, Britney Spears. Yo, ja, ik ken dat helemaal niet, maar... Ja. Je houdt niet zo van Britney Spears, maar we hebben... Nee, ik ben niet zo modern, ik luister nooit naar de radio. Wat? Je luistert niet naar de radio? Nou ja, wel naar Radio Pattenpoel, maar dat is officieel geen radio, dat is een stream. Maar daar luister ik altijd naar. Maar verder probeer ik dat te vermijden, want het is altijd heel commercieel en zo. Snap ik denk altijd dat die mensen hebben andere doelen dan... precies. Dan maar, ik, zo. Daar wil ik... Nee, onaangenaam. Maar het thema is dus toxic. Ja. We doen workshops over masculiniteit, onder andere. Dus we kunnen mannen, speciaal voor mannen, een workshop hebben we overdag. En we hebben ook RSD Support workshop. Dus hoe je met mensen kan helpen die gearresteerd worden. Ja, ja, en, ja. Maar we hebben ook heel, heel, heel veel DJ's. Okay. Waaronder 2AD, die hebben we net aangekondigd. En we hebben ook een Honey Traps cocktail bar, Toxic Cocktail Bar. Toxic cocktail. Ja, toxic cocktail. Echt letterlijk toxic, hè? Ja, joh. Oh, goed, lijkt me even niet overleggen. Van die felgroene cocktails. Ja, en het gaat dus eigenlijk allemaal over liefde, het hele festival. Ja, ja, ja, ja. Maar en hoe komt dat dan met dat liedje dan, van Toxic? Waarom is dat dan zo'n ding daarbij? Dat is niet zo'n liedje. Niet dat liedje per se. Oh, oké. Nee, het is gewoon toxic. Toxic is gewoon een thema van toxische liefde. Ja, ja. Nou ja, want op de site stond dat nummer van Britney Spears nogal nadrukkelijk genoemd. Dus ik dacht dat een belangrijk iets was. Ik vond dat een beetje raar eigenlijk. Oh, ik moet het dan even de website checken, want ik heb nog niet gecontroleerd op de ADM-website. Dan is het belangrijk hoor. Ja, hebben ze het belangrijk gemaakt. Ja. Nee, dus het gaat gewoon over toxiciteit. Ja, precies. Dus ja, en dat hebben we wel veel in de wereld en liefde is daar wel de remedie over, denk ik. Ja. Dus... En dan, dus daar gaan we mee bezig. En ook gewoon lekker dansen en kampvuur en gewoon chillen. Ja. Ik denk dat er veel gezellige mensen komen. Het is ook de fundraiser voor een vriend van me die in de bak zit. Oh ja, dat zag ik ook staan. Ja. Dat kwam er ook een beetje raar uit, want er stond alleen maar een naam van iemand. Er stond verder helemaal niks over. De informatie, over Sam. Ja, nou ja, hij komt gelukkig binnenkort vrij. 18 juli, maar hij zit al 2 maanden vast zonder dat iemand bij hem op bezoek heeft kunnen komen. Ja, ik heb waarom twee keer geprobeerd. Ik heb twee keer bij hem op bezoek gekomen. Ja. Waar zit hij? Hij zit nu in nu zit hij vast voor iets waar hij voor is. Hij is zeg maar in bewaring gesteld. Het is eigenlijk heel erg complex. Hij is in bewaring gesteld terwijl hij al vast zat voor iets anders. Oh. En daar heeft hij dus, hij is veroordeeld voor iets. Ja. En daarna is hij weer vastgezet. Maar het is zeg maar een beetje gewoon. En het was ook. Hij had ze allemaal ook in elkaar geslagen in de. In het busje, politiebusje nog en zo. Dus ik heb echt hele heftige dingen meegemaakt. Ik probeerde hem de goede advocaat te geven. En weet je, allemaal... Ik moest die piketadvocaat opsporen. Wat een heftige toestand. Maar hij komt vrij dus. Dat is, gelukkig. Dat is dus goed nieuws. Goed wanneer, nieuws. 18 juli. 18? Ja, 18 juli. Dus binnenkort. Volgende, precies. Dus ze zijn heel blij. We zijn heel we hopen dat inderdaad echt... En opgelucht. En blij. Dat is echt. Dat is echt. Het staat gewoon zwart op wit met stempels en alles en zo. En rechters. Hopelijk. Ja, de advocaten. Ja, rechters. Ja, de advocaat heeft het gezegd. Nou, oké, Maar kom allemaal naar Tinder Dome, Radical Love Festival. Radical Love Festival. Dat is op 27. Dus dan weten we het.